Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Na serwisie CBA w firmie, która współpracowała z GetBackiem. Relacja naszego reportera po posiedzeniu komisji weryfikacyjnej. Będą też najświeższe doniesienia z Arłamowa, gdzie trenują polscy piłkarze. Agenci CBA weszli do spółki współpracującej z GetBackiem, zabezpieczają dokumenty oraz dane elektroniczne na potrzeby prowadzonego śledztwa. Spółka zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami i problemy rozpoczęły się, gdy wyszło na jaw, że ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. W ubiegłym roku straciła ponad 1 300 000 000 zł. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie GetBack po zawiadomieniach Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Platforma Obywatelska składa wniosek do marszałka Sejmu o powołanie komisji śledczej, która miałaby zbadać działalność GetBack. Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann mówi, że komisja powinna wyjaśnić ewentualne powiązania firmy z rządzącymi politykami. Firma GetBack była sponsorem wydarzeń, w których brały udział takie osoby jak premier Morawiecki, jak wicepremier Gowin, a na jednej z imprez Człowieka Wolności był też prezes Kaczyński. Mamy podejrzenia, że parasol ochronny władzy, to, że instytucje państwa nie działały, to wszystko mogło być spowodowane tym, że wrażenie parasola, politycznego parasola ochronnego dawanego przez władzę było tak wielkie, że paraliżowało te instytucje. Politycy opozycji chcą, żeby Sejm zajął się wnioskiem o powołanie komisji na najbliższym posiedzeniu. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zakończyła rozprawę ogólną. Zeznania złożył były urzędnik odpowiedzialny za wydawanie decyzji dekretowych. Wyjaśnienie miała też złożyć Hanna Gronkiewicz-Wals, która po raz kolejny nie stawiła się na wezwanie. A rozprawę w prokuraturze krajowej śledził Michał Fedusio. Powiedz, co mówili członkowie komisji po zakończeniu rozprawy. To było takie potwierdzenie, mówię o zeznaniach Marka Dębskiego, czyli byłego szefa Wydziału Spraw Dekretowych Ratusza, tego stanu wiedzy, który już komisja osiągnęła, wręcz pogłębienie jego. Marek Dębski zeznawał przez 4 godziny, sam brał udział w postępowaniach reprywatyzacyjnych, a roszczenia do gruntów mieli także członkowie jego rodziny. Był pytany również o reprywatyzację na tak zwanego ducha, czyli na osoby zmarłe, jak również o limity decyzji zwrotowych nakładane na pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Dzisiejsze zeznania ukazywały smutną prawdę o reprywatyzacji. Tak komentował po rozprawie słowa świadka szef komisji Patryk Jaki. Tak, to nie poszedł jeszcze żaden urzędnik daleko, jeżeli chodzi o interpretacje niekorzystne dla miasta. To w jego ocenie to w ogóle interes Skarbu Państwa, ja tak przynajmniej mam takie wrażenie, w ogóle nie trzeba było dbać i to w ogóle nie było ich zadanie. Ich zadanie to było szybko wydawać decyzje. No i kolejny to jest urzędnik, to istotne chyba z punktu widzenia całej sprawy, który potwierdza, że było polecenie z góry, aby wydawać jak najwięcej nieruchomości, czyli żeby pozbywać się majątku miasta i oddawać go do mafii reprywatyzacyjnej. Jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejsze prace komisji, to zaplanowano na godzinę 16 kolejne posiedzenie niejawne, a w kontekście ewentualnej kary dla Hanny Gronkiewicz-Walc będzie ona rozpatrzona po analizie pisma dostarczonego przez ratusz, gdzie prezydent argumentowała swoją dzisiejszą absencję. Relacjonował Michał Fedusia. Od 190 do 210 tysięcy złotych, tyle średnio kosztuje utrzymanie dziecka od urodzenia do dorosłości. Centrum Adama Smitha opublikowało raport, z którego wynika, że niski poziom dzietności w Polsce wynika z niepewnej sytuacji finansowej rodziców. Szacuje się, że koszty utrzymania dziecka to około 15-30% budżetu rodzinnego. Tak twierdzi dr Hanna Kelm, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Z naszych szacunków wynika, że wzrosły koszty wychowania dzieci, ale wzrosły dlatego, że rodziny dostały 500+. Dzięki temu mogły więcej wydać na dzieci. Trochę to też pokazuje, że te pieniądze były potrzebne. Według autorów raportu najlepszą polityką rodzinną jest powszechnie dostępna i dobrze płatna praca. Dlatego by pomóc rodzinom należałoby m.in. obniżyć opodatkowanie pracy. Polscy piłkarze ruszają pełną parą z przygotowaniami do mundialu. W Arłamowie trwa zgrupowanie polskiej kadry przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Rosji. No, o tych przygotowaniach nasz specjalny wysłannik. Pierwszy trening już za piłkarzami, a także pierwsza konferencja prasowa, na której wystąpili trener Bogdan Zając, pomocnik Piotr Zieliński, oczywiście Robert Lewandowski. To właśnie kapitan reprezentacji znalazł się w ogniu pytań. Napastnik Bayernu Monachium zapewniał, że skupia się tylko i wyłącznie na mundialu, nie myśli o przenosinach do innego klubu i przede wszystkim zapewniał, że czuje się w pełni formy, gotowy do walki. Choć nie było go na wcześniejszym zgrupowaniu w Juracie, cały czas dbał o formę. Czy ja już przygotowania zacząłem dużo wcześniej, jeśli chodzi o cały mundial i to już tak naprawdę w trakcie sezonu myślę.

Jak zawsze piosenka dnia rozpoczyna środowe spotkania w magazynku, nie inaczej jest i dziś Basia Hetmańska. 15.11, Anna Regulska, Badek Gil, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 16.00. Dziś magazynek wypełniony nową muzyką, zdarzeniami, nagrodami i prezentami, relacjami. Zatem mamy co robić do godziny 16. Towarzyszy nam teraz muzyka z świeżo wydanej płyty Albo Inaczej 2, a więc piosenki już doskonale znane i gdzieś zakorzenione w historii i tradycji polskiego rapu i hip-hopu, ale odświeżone, pokazane na nowo, także przez nowe pokolenie wykonawców. Tutaj Monika Bożym, Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Fismol, Ralf Kamiński, Piotr Zioła, ich wersja Chwil Ulotnych, Paktofoniki. I raz jeszcze z płyty Albo Inaczej 2, teraz już on jeden, Ralf Kamiński. Chodź ze mną, zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemno. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. Obudź mnie, bez względu na to, czy w repertuarze autorskim, czy cudzym, zawsze z tą cudowną własną melancholią. Ralf Kamiński na płycie Albo Inaczej 2. Kolejny autor w dzisiejszym magazynku także stoi gdzieś po stronie nadwrażliwej wręcz, można powiedzieć, bez względu na dynamikę jego piosenek i jego nowej w tym wypadku muzyki. Nowa płyta Father John Misty ukazuje się w najbliższy piątek. W tym tygodniu słuchamy jej przedpremierowo Date Night. Surprises me much, and my heart is included. Laughing in the dark. Do you want to go to the farm? Do you want to go to the park? I'll get you ice cream if you give me a card. Nothing impresses me much. I've got a great attitude and a map to the stars. I got your number. Date Night, Father John Misty z płyty God's Favorite Customer. To jego płyta numer 4, ukazuje się w najbliższy piątek, a w przyszłym tygodniu, dokładnie 5 czerwca, to jest wtorek, Father John Misty wystąpi w Warszawie w klubie Palladium. Mam dla Państwa zaproszenie na ten koncert. anna.gacek@polskieradio.pl anna.gacek@polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać, dlaczego to właśnie ktoś z Państwa powinien zobaczyć Father John Misty w przyszłym tygodniu w Warszawie. Ja próbuję przekonać, że na żywo jest niezmiennie znakomity, w całości oddany scenie, a stworzony i urodzony do tego, by na tej scenie występować, prawdziwy showman, a przy tym z ogromnym talentem. Ta nowa płyta God's Favorite Customer zdobywa na razie recenzje bardzo dobre, ale nie tak entuzjastyczne jak jego poprzednie płyty. Myślę, że po części dlatego, że ukazuje się zaledwie rok po płycie poprzedniej, po płycie Pure Comedy, i być może jest po prostu zbiorem 10 piosenek, które musiały ujrzeć światło dzienne, żeby zagoić, zamknąć pewną bolesną, prywatną sytuację i by po prostu iść dalej. Father John Misty nie udziela żadnych wywiadów w związku z promocją tej nowej płyty, nie udziela globalnie, zgodził się jedynie na kilka występów telewizyjnych i to wszystko, więc za całą opowieść muszą wystarczyć piosenki. Zatem, kto ma ochotę wybrać się na Father John Misty, proszę próbować szczęścia, anna.gacek@polskieradio.pl. A teraz posłuchamy finału nowej płyty Father John Misty. People on the people. There's not much anyone can do, really do about that. But it hasn't stopped us yet. We know so little about ourselves. Just enough to wanna be nearly anybody else. Now how does that add up? Oh, friends, all my friends. It's pretty thin, so we start to shed all our distinctions. So why not me? Why not you? Why not now? We're only people, and there's not much anyone can do about that. Tak kończy się God's Favorite Customer, nowa płyta Fado z John Misty. Na jego płytach w warstwie tekstowej zawsze szczerość, celność brutalnych, szczególnie w stosunku do siebie, spostrzeżeń łączyła się gdzieś z potężną dawką autoironii i poczucia humoru, a to jest chyba najpoważniejsza i najsmutniejsza z jego płyt. Kolejne przedpremierowe odtworzenia tego albumu jutro między 9 a 12 w dopołudnia. Jutro także kolejna szansa zdobycia zaproszenia na jego koncert, przypominam, Father John Misty, 5 czerwca w Warszawie. A teraz 15.31, przenosimy się do Poznania. Na relacje z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Mariusz Owczarek, dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Poznania Słonecznego. Muzyka w tle to próba kwartetu Macieja Obary. Jeśli Państwo słyszą te dźwięki, to właśnie Maciej na saksofonie. A w naszym studiu pod chmurką nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu dyrektor artystyczny Enter Enea Festival Leszek Możdżer. Witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie szacownej trójce na swoje łamy. Nasz wielki przyjaciel od lat, Leszku. Najpierw zaprośmy może na wydarzenie jeszcze dzisiejszego, ostatniego już dnia Entera. Tak jest. Otworzysz ten wieczór ty swoim koncertem z Aleksiejem Archipowskim. To znaczy Aleksiej zagra koncert solowy i ja z nim wykonam jeszcze nie wiem ile utworów, bo mamy jakiś tam repertuar zrobiony, zagraliśmy swego czasu koncert w Warszawie w duecie, ale chciałbym, żeby jednak akcent był postawiony na niego. Na niego, tak. I tak jak śpiewał artysta tutaj przed nami, niewiele da się zrobić z tym, że jesteśmy ludźmi, natomiast bardzo dużo da się zrobić na bałałajce, okazuje się. Prawda? I to jest niesamowite. To, tak jak, jest to instrument, który no, kojarzy się bardziej z taką cepeliowską rzeczywistością ludową, to to, co robił Aleksiej Archipowski z tym instrumentem, to jest po prostu niewiarygodne i przyjechał do nas pokazać nam to. Zresztą on nawet próbuje tam czasami powiedzieć, że on musiał życie poświęcić na to, żeby osiągnąć taki język, wypracować sobie taki język na tym instrumencie. Czasami ludzie traktują go jako swego rodzaju biżuterię, próbują go gdzieś tam zaprosić, żeby gdzieś tam coś zagrał, parę dźwięków, ale on po prostu twierdzi, że bałałajka to jest orkiestra i on jeździ z orkiestrą, czyli ze swoją bałałajką. Czyli to nie on ma być tym dodatkiem do zespołu, tylko główną jego częścią, prawda? Tak jest, tak jest. Ja myślę, że to jest niesamowite, że jest artysta, który doprowadził całą koncepcję grania na bałałajce do takiej formy, że jest w stanie przez godzinę, ponad godzinę, półtorej godziny, albo nawet zagrać dwie godzinne części koncertu i utrzymać napięcie i publiczność nie wychodzi i tysiącami go słucha, także to jest bardzo ciekawe zjawisko i to jest warte zobaczenia, że można prostymi środkami, jeżeli opanuje się instrument, a on ma niewyobrażalnie opanowany ten instrument i ma wyobraźnię i potrafi to zrobić wspaniale, więc no warto to zobaczyć, że na instrumencie, który ma trzy struny, można takie czary odprawiać. Zatem jeśli Państwo jeszcze mogą sobie pozwolić na udanie się tutaj nad Jezioro Strzeszyńskie, to serdecznie zapraszamy. Potem koncert Macieja Obary, który właśnie próbuje na scenie nad jeziorem. No i wielki finał przed nami. Ja byłem świadkiem tutaj w restauracji Oaza prób waszych dwudniowych. Tak, tak. No to jest szalony projekt. Rzeczywiście tutaj konfiguracja pod względem technicznym przekracza wszystko, co żeśmy do tej pory tutaj na tej naszej scenie enterowej robili. Rzeczywiście ilość tutaj nagromadzonego sprzętu, artystów zaangażowanych, bo to jest całkiem spory skład orkiestrowy. No wymaga tutaj nie lada zimnej krwi i od nas wszystkich i też od ekipy technicznej, żeby to wszystko poskładać w całość. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo wiadomo, że tego czasu nie było za dużo. Nuty są nowe, jeszcze nigdy nie były grane, dopiero co wyplute z komputera, więc tutaj no, problemem było opanowanie tego wszystkiego, zrozumienie. Ja sam w sumie jak pisałem te nuty, to wydawało mi się, że wiem o co chodzi, ale kiedy zaczęliśmy już je grać, to już patrzyłem błagalnie na dyrygenta, żeby mi pokazał, kiedy je mam wejść, bo się sam gubiłem, także to jest wspaniała podróż będzie. No ja się bardzo cieszę, że przyjechała przede wszystkim Tia Fuller. No to jest niesamowita artystka, wspaniała saksofonistka. No i tutaj to zestawienie tego, tej charyzmatycznej saksofonistyki, chyba tak się można powiedzieć, nie? W polskim radiu. Jasne, że można. Myślę, że można. Saksofonistyka. Z tym cudownym... Jeszcze z akcentem odpowiednim. Saksofonistyka, tak. Światowa. Wiadomo, że saksofon no, stał się głównym językiem jazzowym, od kiedy tam gdzieś tam chyba w Nowym Orleanie rozbrojono jednostkę wojskową i pojawiły się na ulicach Nowego Orleanu tanie instrumenty blaszane, właśnie te wojskowe trąbki, jakieś tam flety, klarnety i właśnie saksofony, to tak powstał jazz. Więc saksofon w Ameryce ma gdzieś tam taką najsilniejszą reprezentację. No i przedstawicielką wybitną tego saksofonowego światu, saksofonistyki amerykańskiej jest właśnie Tia Fuller, która jest kombinacją wspaniale przez Boga urzeźbionego ciała z cudownym, niesamowitym intelektem i charyzmą sceniczną. Symphosphere. To będzie wielki finał tegorocznego Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Na takie podsumowanie poważniejsze przyjdzie czas oczywiście we czwartek o 22 w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, na które Państwa już dziś serdecznie zapraszam. Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny Enter Enea Festival, był gościem Trójki. Serdecznie Państwa pozdrawiamy z nad Jeziora Strzeszyńskiego. I wpadajcie do Poznania. Zapraszali Leszek Możdżer i Mariusz Owczarek. Bardzo dziękujemy. Na relacje z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Dziś magazynek w zdecydowanie subtelniejszej odsłonie i nie inaczej będzie za sprawą kolejnej płyty. Ukazuje się w przyszłym tygodniu, a dziś Lee Kelly odsłoniła kolejną ze swoich nowych tajemnic. Nowych tajemnic zawartych na jej najnowszej płycie So Sad, So Sexy. In a row, as you go, I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. Somebody else, I think you're out there with someone else. Somebody else, I think you might be with someone else. Sleeping with no clothes on, you never came home. Two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. You've been dancing with somebody, on the streets with somebody. Say there's no one, but I can tell. All by myself. Why can't you need me and nothing else? I left all the lights on, sleeping with no clothes on. Baby, girls on a Tuesday, who's paid? That's me, oh yeah. I'm a flirt, you alert, worst curve when the birds chirp, chirp on my nerves, oh yeah. Don't be sad, look alive, Nikki. Damn right, she gon' dance on my damn dickies. I mean, when's the last time you danced on me? Shit, when's the last time you even looked? Testing you like a dummy, you think it's dark but it's sunny. I feel it all in my tummy, you think it's sweet like a sunny. I'm never bummy, you're scummy, you're paranoid like a bunny. You're dead to me, you the drug and the junkie. Pretty, pretty, so I don't know where to start. Tag along, I'm a vagabond to your heart. I mean, what can I say? I'll try to you like two nights in a row, where'd you go? I've been smoking. Two nights in a row, now I know that it's broken. Tonight, Lee Kelly z nowej płyty So Sad, So Sexy. Jej płyta numer 4 w dyskografii ukazuje się w przyszły piątek. To jest najbardziej inna z jej dotychczasowych płyt. Najmocniej postawiła tutaj na nowoczesną produkcję, najmocniej zainspirowała się brzmieniami wychodzącymi z tego jej wewnętrznego skandynawskiego smutku i właśnie trochę o korzeniach tej melancholii teraz nam opowie. My dad, he was in a band. My mom was in a band too for a short while. So I think music has always been a part of my life, and we've always had instruments hanging around and played loud music. But I do believe that music is a part of everybody's life. I think everybody, you know, music is everywhere. So I don't think you necessarily need to have musicians as parents in order to be influenced. But it was a big part of my life. I mean, my dad listened to a lot of Bob Dylan and Bob Marley and Neil Young and Robert Wyatt, so it was always proper songs. But then also when I lived in Portugal, when I was younger, there is this style of music called fado, which I listened to a lot also too growing up, and it's kind of a very melancholic type of music, and it's a lot about longing, and I think that's also what you have in Swedish music. So I think, you know, a mixture of great songs, but to have that longing in them was always very important for me. No właśnie, z jednej strony wspaniałe, dobrze napisane piosenki, a z drugiej jakaś tęsknota zawarta w muzyce. To dla Lee Kelly rzeczy najważniejsze. To wyniosła i z domu, i z doświadczeń pierwszych kilkunastu lat życia. Po pierwsze rodzice zaangażowani muzycznie, grający. Po drugie dom wypełniony muzyką, bo tej muzyki tam aktywnie słuchali i to muzyki najwyższej jakości. Po drugie życiowy zakręt i lata spędzone w Portugalii i nasłuchanie się fado i tej właśnie tęsknoty zawartej przecież w tym brzmieniu, w tych dźwiękach. To wszystko złożyło się na to, co przemawia do Lee Kelly najmocniej i co słychać także w jej muzyce. Raz jeszcze z płyty So Sad, So Sexy. We could shine brighter than glitter. There's only one way up. We could be the most transcendent. Go deep like Dylan. There's only one way out. See the dream in your eyes. And I want it. It's burning bright like a fire from a karma. There's a bomb in your heart, out of song. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia. Utopia. I don't wanna wait another lifetime just to get a dose of the hotline. See a light in your eyes, and I want it. It's burning bright like a fire from a comet. Take your heart out the box, I won't harm it. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. We could be utopia. Utopia. You and me. Utopia. Utopia. We could be utopia. Utopia. You and me. Utopia. Utopia. Utopia, tak kończy się So Sad, So Sexy, nowa płyta Lick Kelly. Pomyślałam ostatnio, że dziewczyny ostro wzięły się do roboty. Czeka nas mnóstwo premier gdzieś związanych z kobiecą muzyką, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ każda z nich inna. Lick Kelly jak zawsze bardzo introwertyczna, ale też bardzo na tej nowej płycie odważna i zmysłowa. Florence, w końcu High as Hope, jej nowa płyta Florence and the Machine ukaże się pod koniec czerwca. To jak zawsze płyta niezwykle uduchowiona, ale także i płyta Łobuziaka, który w najróżniejszych ekscesach próbuje jakoś upchnąć całe swoje nieuporządkowane życie. Jest zapowiedź nowej muzyki Lily Allen, która zresztą przepięknie z towarzyszeniem tylko Julesa Hollanda zaśpiewała jedną ze swoich nowych piosenek w ostatnim odcinku jego telewizyjnego show. Lily z kolei rozlicza się brutalnie ze swoją przeszłością, ze swoimi błędami i próbuje jakoś wrócić na rynek zmienionej już przecież muzyki pop i próbuje jakoś się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Zatem będzie czego w czerwcu słuchać. Ale dziś w magazynku jeszcze, albo już, tylko jedna płyta, ale za to płyta najważniejsza, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia 71335. 71335. Proszę pod ten numer wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dobrze, że jesteś Zbigniew Wodecki i tą muzyką kończymy dzisiejszy magazynek. Yeah.